ไม่ใช่สงขาเลยไม่ทำอะไรทั้งนี้มาโดยตรงเลยหรือว่ามาทำธุระ มาโดยตรง นะ คะแล้วก็พอดีว่าอยากจะมีโอกาสสอบกับพระอาจารย์แล้วก็คุยกับพระอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติโอกาสนี้ไม่ค่อยจะมีนะคะก็เลยมีมาแล้วก็เลยลองขึ้นมาข้างบนดู ช่วงนี้ปิดเทอมพอดี อะไรสายหนังสือเลย คร ับ ตอนนี้ไหน พี่ราชมงคลศรีชัยสงขลา เป็นโรงเรียนอะไร เป็นสถาบันใกล้ๆมหาลัยเทคโนโลยีครับราชมงคลเดิมครับ เราสอนเกี่ยวกับอะไร สอนวิศวกรรมเครื่องกลสอนบริหารธุรกิจ เป็นระดับปริญญาเลย ปริญญาตรีครับเมื่อก่อนก็พัฒนามาจากปวสสุดปริญญาตรีตอนนี้ก็เลยจะกลับไปใช้ปวสมาเก่า ทำไม เพราะว่า ไม่ได้นะ ขาดแคลน ไม่ได้มาตรฐาน ปวส.ขัดแย้งกับตามนโยบายของรัฐบาลว่าสมมติที่เขาต้องการคือดัดช่างประดิษฐ์การไม่ใช่ปริญญาตรีก็ประมาณนั้นมันดังในระดับวิชาชีพที่สูงปวส. เห็นทางช่างกลทาง ใช่ครับผลิตพวกคนหน้าที่เขาก็จากปัญหาเดิมที่ว่าเขาจะลาออกตอนนู้นก็ตอนนี้ก็ยังมีความมั่นใจว่าจะลาออกเมื่ออายุครบราชการครบ25ปี ก็พยายามที่จะปฏิบัติให้มากที่สุดแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังทำงานอยู่ก็มันก็จะติดๆขัดๆเพราะว่าจะต้องเจออะไรหลายๆอย่างก็เลยมองว่าลูกก็เลยขออนุญาตแล้วว่าเนี่ยอีกสักประมาณ6ปีลูกก็จะแต่จะมาทำให้เต็มที่ทางด้านฝั่งนี ้แล้วลูกอ่ะมีลูกไม่ใช่เหรอ เจ้าค่ะก็พยายามที่จะเตรียมการ อ ยู ่มีลูกอ่ะเราจะให้ใครเลี้ยงอ่ะ ก็คงเป็นผมลูกคือเขาก็ให้โอกาสเขาไม่สบายใจผมก็หวังว่าในปีนี้เขาอาจจะเจอทางออกที่เหมาะสมแต่ว่าในระหว่างนี้เขาก็คงต้องศึกษาไปเรื่อยที่เหมาะสมที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก็คงหวังว่ามีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วเข้าบ้านของผมเองก็ต้องเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบเรื่องต่อไป หรือว่าจะปล่อยให้เขาปฏิบัติตามอัธยาศัยเขาเนี่ย ก็คือว่าถึงก็วางเป้าหมายว่าเขาจะปฏิบัติที่บ้านผมก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเท่าที่จำเป็น เลี้ยงลูกไปด้วยปฏิบัติด้วยอย่างนี้นะ ก็ตอนนี้ลูกก็พยายามจะเตรียมกะว่าจะไปสร้างบ้านเล็กๆสำหรับปฏิบัติธรรมจะทำได้ มีลูกกี่คนนะ คนเดียวคร ับคนเดียวกี่ขวบแล้ว ตอนนี้ห้าขวบ ห้าขวบ เคยมาหาบ้านจานไปเล่นข้อได้แค่เดือนเดียวแต่ตอนนั้นลูกปฏิบัติรู้สึกว่ามันเห็นผลมากนะเจ้าค่ะ เนี่ย คือเห็นผลชนิดที่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเราเห็นทุกข์ปรากฏในจิตแล้วเรามีความรู้สึกว่าทุกข์นั้นมันดับไปหรือว่าทุกข์นั้นมันจิตมันไม่สะเทือนแต่ที่พ่อสงสัยว่าทำไมพอเราถูกกระทบอะไรผิดในบางครั้งเนี่ยจิตมันก็แกว่งเห็นเลยว่าอ้าวออกมันไม่ใช่แล้วที่เรารู้สึกว่าคือเคยเห็นความอัศจรรย์ว่าทุกปรากฏขึ้นแล้วดับเลยแล้วเราก็จะหลบพ้นทุก ก็มันมีหลายเรื่องไงอาจจะพ้นเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้ยังไม่พ้นอาจจะก็ต้องแก้ไปทีละเรื่องอาจารย์นะ แก้ไปทีละเรื่อง เรื่องไหนที่ยังทำให้เราทุกข์อยู่เราก็ต้องแก้ไปเรื่องที่เราไม่ทุกข์กับมันแล้วก็ไม่ต้องแก้มันมีหลายเรื่อง แล้วเราแบบพวกขาดสติก ับ ขาดสมาธ ิก็ขาดสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามตัวนี้โดยเฉพาะปัญญาไม่เห็นตายรักถ้าเห็นตายรักมันก็จะ มันก็จะไม่ทุกข์ยังไม่เห็นตายรักยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราพอไปยึดไปติดมันก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากให้ดีอยากให้พอเกิดความอยากมันก็ทุกข์ถ้ามันไม่มีความอยากมันก็จะไม่ทุกข์ ตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าพอเราเห็นความอยากปั๊บนี่เราดึงใจให้มันมาอยู่ตรงกลางได้มันดึงได้มันรู้สึกว่าม ันก็ดึงมันก็ต้องดึงไปเรื่อยๆถ้ามันออกไปจากตรงกลางก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาอย่าให้มันไปอยากอย่าให้ไปทางกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาให้มันอยู่กลางๆให้อยู่เฉยๆ แสดงว่ามันก็เป็นกลางได้ บางเรื่องบางเรื่องบางเรื่องยังไม่เป็นของที่เรายังถ้าเรายังมีของที่รักอยู่มันก็ยังเป็นกลางไม่ได้ถ้ายังรักลูกอยู่เดี๋ยวลูกเป็นอะไรก็เป็นกลางไม่ได้รักลูกก็ไป คือลูกได้ยินคำสอนได้ยินพระธรรมคำสอนมาค่อนข้างเยอะลูกก็พยายามเตรียมใจกับหลายๆเรื่ อง แต่ทีนี้มันก็รู้สึกว่าสงสัยมันจะคงจะเป็นเพราะว่าด้วยบุชนธรรมดาก็คงจะมีความเป็นห่วงอยู ่แต่มันไม่เห็นตายรักเนี่ยมันไม่พิจารณาตายรักอยู่เรื่อยเห็นอะไรก็ต้องว่าเป็นตายรักหมดสามีก็เป็นตายรักลูกก็เป็นตายรักงานก็เป็นตายรักเงินก็เป็นตายรักร่างกายเราก็เป็นตายรักต้องเห็นทุกอย่างเป็นตายรักมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์ ปัญหาเขานี่ก็คงเป็นปัญหาประเภทไม่ได้หวังไรกับใครแต่เขาอยากไม่อยากให้ตัวอื่นมาไม่เกี่ยวกับเขาคือมันเป็นกิเลส อยากเป็นอย่างนั้น อยากให้ดี อยากให้ดี อยากให้อย่างดี เราสั่งมันได้หรือ เปล่า ก็อยากมันทำไม ล ู กเคยรู้ส ึ กว ่ าล ู กเคยเห็นสภาวะ ความ เป็นกลางนั้นแล้ว น ั่ นเป็นสมาธ ิ ท ั้ งเอง สมาธิ มันไม่เกิดจากการใช้ปัญญาถ้าเป็นภาวะที่เป็นการโดยใช้ปัญญามันจะถาวรภาวะที่เกิดจากสมาธิมันชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็กลับไปเหมือนเดิม ใช่เพราะว่ามันมีช่วงนึงที่ลูกหักโหมปฏิบัติอย่างหน ัก มีความรู้สึกว่าลูกคิดว่าลูกเห็นผล ผลทางสมาธิใช้สติไงใช้สติควบคุมใจแต่ไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็น ย ัง ไม่ได้ป ั ญญา ใช้ปัญญาแล้วมันจะถาวร สมมติเราเห็นขับรถยนต์อยู่แล้วมีมอเตอร์ไซค์แว้นผ่านหน้าบางคนก็ด่าบางคนก็รู้สึกเฉยๆนี่เป็นเพราะ ก็เพราะใ จ เพราะใจไม่ไปยุ่งกับมันบางคนเขาไม่ได้ใครมาอะไรไม่ได้ยุ่งหมด เ พราะใจมีความอยากหรือไม่อยากคนที่อยากคนที่อยากให้ไม่ปาดหน้าเขาก็จะโกรธคนที่เฉยเคนที่ไม่มีความอยากใครจะปาดหน้าเขาปาดเขาก็เฉย แต่ว่าระดับของความอยากมันก็ต่างกันบางคนทุกเรื่องคือโมโหทุกเรื่องเลย มากน้อยต่างกันเนี่ย ดังนั้นถ้าเรียนต้องฝึก ฝึกทำใจให้เป็นกลางด้วยสมาธิก่อนแล้วพอใจเป็นกลางแล้วก็รักษามันด้วยปัญญาอย่าให้มันออกไปอยากกับเรื่องต่างๆเพราะอยากแล้วมันทุกข์ถึงแม้ว่าได้มาแล้วมันก็ทุกข์อยู่ดีอยากได้อะไรมามันก็ทุกข์อยู่ดีเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปก็ไม่มีอะไรถาวรอันนี้จังไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมต้องพิจารณาอย่างนี้ไปกับทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่ง ทุกคนทุกเหตุการณ์เห็นไหมราชภัฏราชมงคลนี่กลับกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ก็ราชมงคลราชภัฏก็จะเปิดเรียนโทเอก มันก็เปลี่ยนไปของมันนะบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูให้ คนของ EQ คนแต่ละคนไม่ต้องการจะส่งผลต่อการเป็นแบบนี ้ครับคน EQ สูงนี่ปัญหามาก EQ IQ สูงดี EQ สูงไม่ดี EQ สูงแสดงว่าเจ้าอารมณ์ใช่ไหม รู้สึก EQ มันจะเป็นความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์เหรอไม่ใช่ความโง่ทางอารมณ์ ก็สุดเดือนนี้ก็มีหลายคิวมากรู้สึกจำได้มี7คิวก็คล้ายๆจะเริ่มไปสู ่ EQ สูงเป็นคนใจเย็นนี่ไง ค ือ จ ะ ใช่ไหมครับประมาณน ั้ น EQ ต่ำเป็นคนใจร้อน อะไรก็โมโหละมันมีหลายหลายคิวอย่างนี้มีด้านศีลธรรมด้านหลายเรื่องเพิ่งมีซึ่งเพิ่มมาที่ผมทราบอีก5คิวจำไม่ได้แล้วแต่ทุกอย่างลิงก์กับพื้นศาสนาได้หมดเลยจ ำคิวสูงก็ฉลาดเห็นความจริง แต่รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าคุณเฉพาะไอคิว เนี่ยพุทธศาสนาก็มีสอนอยู่7คิวด้วยกัน ผมว่าอย่างนั้นนะ รู้เหตุรู้เหตุรู้ผลนี่ไอคิวรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณความพอดีรู้กาลเทศะเนี่ยพุทธศาสนาสอน7คิว7รู้เหตุรู้ว่าการกระทำเป็นเหตุการกระทำมีอยู่3การกระทำทางกายทางวาจาทางใจทางความคิดทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาผลดีผลไม่ดีผลกลางๆเช่นไปขโมยเขาก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปช่วยเขาก็ได้รับรางวัลได้รับคำชมเชยถ้าไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ก็กลางๆเรามีการกระทำสามัญวันวันหนึ่งการกระทำที่ไม่เป็นบุญก็คือทำแล้วไม่มีใครได้รับประโยชน์จากเราการกระทำที่ไม่เป็นบาปก็คือทำแล้วไม่มีใครได้รับโทษจากเราหรือทำแล้วเป็นโทษก็เรียกว่าบาปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงนี่เรียกว่าเป็นการกระทำบาปส่วนการกระทำบุญก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆด้วยทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองด้วยวิชาความรู้วิทยาทานด้วยธรรมทานก็ความรู้ธรรมะด้วยทรัพย์สมบัติข้าวของวัตถุก็วัตถุทานการทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็เรียกว่าบุญแล้วผู้กระทำก็ได้ความสุขด้วยการกระทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ตัวเองก็ทุกข์ด้วยนี่คือเหตุและผลผลก็คือสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่นการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการดูแลรักษาร่างกายชีวิตของเราอย่างนี้เป็นไปจับจ่ายซื้อกับข้าวไปออกกำลังกายทำกับข้าวอาบน้ำอาบท่านี้ก็เป็นการกระทำเหมือนกันแต่เป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญและก็ไม่ได้เป็นบาปเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์มีการกระทำสามแบบแล้วก็มีผลสามแบบสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กับตนเองและกับผู้อื่นนี่เรียกว่า EQ IQ นี่ไอคิวทั้งหมด7ข้อเนี่ยรู้ตนก็คือรู้ว่าเราเป็นใครล่ะเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายก็ต้องทำตัวแบบหนึ่งนะผู้หญิงก็ต้องทำตัวแบบหนึ่งเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสก็ทำตัวไม่เหมือนกันเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยทำตัวไม่เหมือนกันต้องรู้จักฐานะของตนเองว่าตนอยู่ในสถานภาพไหนก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเป็นข้าราชการก็มีกฎระเบียบในการกระทำตัวเองใช่ไหมงั้นนี่ก็รู้จักรู้ตนแล้วก็รู้บุคคลก็รู้คนอื่นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีสถานภาพที่ต่างไปบางคนก็สูงกว่าเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ต่ำกว่าเราวิธีปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆก็ไม่เหมือนกันคนที่สูงกว่าเราก็ต้องอะไรให้ความเคารพให้ความเกรงใจอ่อนน้อมคนที่เท่าเราเราก็ให้ความเสมอภาคคนที่ต่ำกว่าเราเราก็ให้ความเมตตาให้คำสั่งให้การมันก็ต้องวางตัวเองให้เหมาะสมกับสถานภาพรู้จักบุคคลรู้จักสังคมก็สังคมก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละสังคมของมหาลัยก็มีขนบธรรมเนียมของมหาลัยของวัดก็มีของวัดไม่เหมือนกันจะไปใช้ปนกันไม่ได้แต่คุณมาอยู่วัดนี้คุณก็ต้องรู้จักสังคมของวัดนะเนี่ยวัดเขาให้แต่งกายไงเนี่ยต้องใส่ชุดขาวแล้วนะต้องรู้จักเวลากินข้าวแล้วกินผิดเวลาเดี๋ยวเขาก็ขับออกจากสังคมไปอยู่ไม่ได้ แล้วถ ้ าส ัง คมที ่ อย ู่ ไม่ดี ก็อย่าไปอย ู่ เลย แปลกแยกออกมา พระพุทธเจ้าบอกอาเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็สังคมที่ดีคนพาลก็สังคมไม่ดีก็ต้องแยกออกมาคุณจะไปอยู่กองขยะทำไมใช่ไหมอยู่กับขยะมันก็เหม็นเลย ในมุมมองที่แต่ผมก็จะออกราชการไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ก็ได้เลยเพราะว่าสังคมเพราะรู้ว่าสังคมที่เขาอยู่มันไม่ดีไม่ได้ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่กับสังคมนั้นก็ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสังคมนั้นวิ่งเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้ออกจากความทุกข์กันหาลาภยศสรรเสริญสุขกันไม่ใช่หรอนั่นแหละเป็นกองทุกข์กันแต่มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านก็เคยอยู่ในกองนี้มาก่อนลาภยศสรรเสริญสุขแต่ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่ามันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงใช่ไหมทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราใช่ไหมสักวันหนึ่งมันก็จากเราไปไม่ใช่ไหมมันไม่จากเราไปแล้วก็จากมันไปแล้วเวลาจากกันมันทุกข์มันสุขหรือมันทุกข์อ่ะรู้สังคมไหนดีแล้วก็ไปอยู่สังคมนั้นสังคมไหนไม่ดีแล้วก็อย่าไปอยู่สังคมวัดดีกว่าสังคมบ้านแต่ไม่ชอบอยู่กันชอบอยู่สังคมบ้างไงเพราะยังติดลาภยศสรรเสริญกันอยู่สังคมแล้วก็รู้ประมาณประมาณก็คือความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเสื้อนี่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีรองเท้าก็เหมือนกันของใช้ไม้สอยต่างๆต้องพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีกินมากก็อ้วนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกินน้อยก็ผอมก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บใช้ของมากเกินไปก็ไม่ดีเสื้อผ้ามีไว้เป็นตู้หลายตู้มีไว้ทำไม ดีไหมเป็นภาระเปล่าเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปทำงานหาเงินทองมาซื้อเสื้อผ้าไว้เต็มตู้ซื้อมาทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้ใช้จริงๆไม่กี่ตัวใช่ไหมสองสามชุดก็พอแล้วชุดขาวนี่คุณมีกี่ชุดเนี่ยมาอยู่วันนี้มีสักสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองผ้าของผ้าพุทธเจ้าก็ให้สามผืนก็พอผ้าไตไตแปลว่าสามผ้าสามผืนผ้านุ่งผ้าห่มผ้ากันหนาวเนี่ยพอประมาณรู้จักประมาณแล้วชีวิตจะไม่วุ่นวายทุกวันนี้ไม่รู้จักประมาณกันอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะก็ต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องหาเงินหาเงินได้น้อยก็ต้องคอร์รัปชันกันต้องโกงกันต้องหลอกกันทำบาปกันนี่เกิดจากการไม่รู้จักประมาณ คือว่าความพอเพียงก็เป็นความอยู่ได้ด้วยเป็นรูปแบบของคารวะทั่วไปความพอเพียงก็พอแล้ว ก็พอแล้วก็พอดีไงถ้ามันพอมันก็ดีถ้ามันยังไม่พอมันก็ไม่ดีแล้วประการสุดท้ายก็รู้กาลเทศะรู้เวลารู้สถานที่เวลาเราไปสถานที่นั้นเวลานั้นเขาทำอะไรกันอยู่ไปงานศพเขาก็แต่งชุดดำไปงานแต่งงานเขาก็แต่งชุดสีสันร้องรำทำเพลงไปงานศพเขาก็เพ่งขึมไม่ใช่ไปงานศพก็ไปหัวเราะกึกกักไปร้องรำทำเพลงไปงานแต่งงานก็ไปใส่ชุดดำไปเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะเวลาคนเขาฟังคนเขาพูดเราก็ต้องไม่พูดเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องไม่ไปขัดกิจกรรมที่เขากำลังทำกันอยู่เรารู้จักกาลเทศะรู้ว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรหรือไม่ถ้ามีหกคิวนี่7คิวนี่ก็อยู่ที่ไหนก็สบายจะไม่มีปัญหากับใครจะไม่สร้างโทษสร้างอะไรให้กับตนเอง นะทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะโรคซึมเศร้ามันจะเป็น เพราะไม่รู้เหตุไง อุปสรรคของการกระทำ เพราะไม่รู้เหตุการซึมเศร้ามันก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองซึมเศร้าก็นะเพราะผิดหวังเพราะไม่ได้ดังใจก็ซึมเศร้าเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ซึมเศร้าก็เกิดจากไม่เห็นเหตุคือความอยากว่าเป็นเหตุของความซึมเศร้าถ้าไม่อยากซึมเศร้าก็อยากไปอยากได้อะไรมันก็หายแล้วถ้ายินดีตามมีตามเกิดมันก็ไม่ซึมเศร้าแล้ว บางคนต้องกินยา ก็รักษาไม่ถูกก็รักษาไม่ถูกเหตุปัญหามันไม่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจจะกินยาทำไมกินยามันก็ไม่หายยาเพียงแต่ไปกล่อมประสาทเท่านั้น ใช่ใช่ ก็ จะไปกระตุ้นอะไรบางอย่าง ไปกล่อมประสาทของร่างกายทำให้ใจไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายทำอะไรได้ให้นอนซะนอนหลับใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดฟุ้งซ่านคิดซึมเศร้าไปยังไงจบแล้ว ก็ยังเหลือเวลาจิตใจขอคุณกุศลญาติทางเจ้า หน้าที่มันจะอยู่ถึง7ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่า5ปีมาที่แล้วท ่ านก็ยังเหม ือ นเด ิ ม ใช่ถ้าปีข้างหน้าเราอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้มีอะไรแน่นอนที่ไหน อย่าไปอนาคตเลยเอาที่ปัจจุบันเนี่ยรีบทำซะตอนนี้มีเวลาทำได้ทำซะ7 ปีข้างหน้าจะไม่มีก็ได้โลกอาจจะแตกก็ได้น้ำอาจจะท่วมเมืองไทยก็ได้สงครามอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่ใครจะไปรู้ว่าอะไรภายใน7 ปีมันจะเป็นอะไรเรามันชอบวางแผนตามปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันเป็นไงไอ้7 ปีก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงประมาทไงมันถึงผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆโอ้ยังมีเหลือเวลาเยอะแต่ถ้ามันคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะตายเนี่ยมันจะได้รีบทำตั้งแต่วันนี้ทำวันนี้มันก็เสร็จวันนี้ทำไปรอ7 ปีข้างหน้ามันก็ต้องไปรอ7 ปีข้างหน้าที่7 ปีข้างหน้ามันจะมีเวลาปฏิบัติมีเวลาทำหรือเปล่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรไปแล้วก็ได้เนี่ยไม่มองว่ามันเป็นอนิจจังเลยพอวางแผน7 ปีพอไม่เป็นไปก็เสียใจอีกทุกข์อีกเพราะคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นคิดว่าทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนมันคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่มันอาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียนคนอื่นสูงแล้วก็ยังไม่ได้จริงๆแล้วมันมีอิทธิพลมาจาก มันก็มันไม่เกี่ยวกันหรอกคนที่ไม่มีเครื่องรางของขลังก็เป็นคนที่เบียดเบียนคนอื่นคนนี้ไม่เกี่ยวกันมัน คือว่าเครื่องรางของขลังคำว่าพุทธคุณพุทธคุณมันก็คือก็เป็นพุทธคุณสมมติในข้างในอันนึงเป็นพุทธคุณต่อผู้ถือมันมีจริงเหรอ มันเป็นหรือเปล่าล่ะรู้จักพุทธคุณหรือเปล่าเป็นอะไรนั่นเองครับพุทธคุณก็คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของคุณจะไปอยู่ในก้อนหินก้อนเหล็กนั่นหรือเปล่ามันเชื่อกันไปเองเชื่อว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปปั้นที่เขาปั้นกันขึ้นมาเราสามารถที่จะป้องกันกระสุนป้องกันความแก่ป้องกันความเจ็บป้องกันความตายได้แล้วมันที่ห้อยผ้าที่มันตายนั่นเยอะแยะมันอะไรป้องกันมันอ่ะงมงายเขาอย่างนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลพุทธคุณที่จะปกป้องเราไม่ได้ปกป้องร่างกายปกป้องใจถ้ามีพระพุทธคุณมันก็จะดับกิเลสได้มันก็ปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดได้พุทธคุณต้องสร้างขึ้นมาพุทธคุณจิตบริสุทธิ์เกิดจากการภาวนาเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำทานนี่ทำมันขึ้นมาสิทำทานรักษาศีลภาวนาไปเดี๋ยวมันก็เกิดพุทธคุณขึ้นมาในใจเราเนี่ยเกิดธรรมคุณขึ้นมาเกิดสังฆคุณขึ้นมาอันนี้แหละที่มันจะคุ้มครองรักษาเราคำว่าเราไม่ใช่ร่างกายเข้าใจไหมคำว่าเราคือใจใจกับร่างกายมันคนละคนกันร่างกายนี้ไม่มีใครคุ้มครองได้ร่างกายของพระเจ้าก็ยังคุ้มครองไม่ได้พระเจ้าก็คุ้มครองร่างกายของท่านไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวพระเจ้าไม่ใช่ตัวพระอรหันต์ไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของใจใจต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อคุ้มครองเพื่ออะไรคุ้มครองใจไม่ให้ทุกข์ค ุ้มครองใจไม่ให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ถ้ามีพระพุทธคุณก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจไหม เข้าใจครับบุญกับอานิสงส์ต่างกันไหมครับ คำมันสองคำมันก็ต่างกันแล้วคำว่าบุญก็บุญแปลว่าความสุขใจอานิสงส์ก็คือผลที่เกิดจากการกระทำมีทั้งบุญมีทั้งบาปบุญก็สุขใจบาปก็ทุกข์ใจ พอดีฟังเทศของพระอาจารย์ครับพอดีว่าพระอาจารย์บอกว่าทำบุญกับพระกับคนนี่บุญเท่ากัน ก็เท่ากันความสุขใจมันเท่ากัน ทีนี้ก็เลยว่าอย่างที่เคยได้ยินไม่ทราบขาดองค์ประกอบเลยว่าเขาบอกว่าถ้าทำบุญกับพระปฏิบัติกับพระไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะแตกต่างกัน อันนั้นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญมันมีหลายบุญไงบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่าปัญญาถ้าคุณจะพูดถึงปัญญาคุณก็จะได้รับต่างกันกับคนที่คุณไปทำบุญด้วยคุณทำบุญกับอาจารย์ระดับปริญญาตรีกับทำบุญกับอาจารย์ปริญญาเอกคุณจะได้ความรู้ใครจากใครมากกว่ากันจากคนที่มีปริญญาเอกกับคนที่มีปริญญาตรีถ้าคุณมีปัญหาคุณไปถามเขาคนที่มีปริญญาเอกกับปริญญาตรีนี่เขาจะมีความรู้มากน้อยต่างกันนะเวลาคุณเรียนปริญญาโทคุณไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนที่จบปริญญาตรีได้ป่ะคุณต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกใช่ไหมนั่นแหละการทำบุญกับพระปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับทำบุญกับอาจารย์ที่จบหรือไม่จบเรียนเนี่ยอาจารย์ที่เรียนกับอาจารย์ที่ไม่เรียนเนี่ยอันนั้นอีกบุญหนึ่งมันมีหลายบุญอะไรนะแต่บุญที่เกิดจากการให้เนี่ยคุณให้คนนี้กับให้คนนั้นมันต่างกันตรงไหนล่ะคุณก็ให้เหมือนกันนี่แหละ ถ ู กครับคือพี่นาก็ตรงอย่างที่อาจารย์ว่าว่าที่เห็นว่าเราไม่รู้จากพระรูปเนี้ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือนี่เป็นญาติเราให้ก็มีสุขใจเหมือนกันนะคร ับ ใช่เพราะเราเสียสละไงบุญที่เกิดจากการเสียสละให้หมาก็มีความสุขใจได้ปล่อยเป็ดปล่อยปลาปล่อยไก่ปล่อยนกมันก็มีความสุขใจได้มันให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็กลับมาหาเรา แล้วมีบุญแบบที่วัดไม่ได้ไหมหมายถึงว่าที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าได้ผลกลับมาแบบคาดไม่ถึงแบบเรียกพิธีหาอะไรประมาณน ั้ น ก็นี่แหละจะเกิดจากการให้ทานนี่แหละถึงเวลามันจะโผล่ขึ้นมามันก็มาโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแบบส้มหล่นนี ่ทั้งที่ว่าเราปฏิบัติไปคือให้ทานคือทั้งที่ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เคยลองทำแล้วปรากฏว่า แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดในชาตินี้ท่านเองอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราทำมาในอดีตชาติก็ได้เราเคยช่วยเหลือใครชาตินี้เข้ามาเราเป็นมนุษย์เขาเป็นเทวดาเราอาจจะมีอำนาจมีอะไรสามารถช่วยเราได้เราเดือดร้อนเทวดาอาจจะไปเข้าฝันกับคนที่มีความสามารถจะช่วยเราแล้วบอกให้เข้ามาช่วยเราก็ได้ เพราะว่าจากประสบการณ์เคยรู้สึกเตือนตัวเฉยๆครับว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยทำหรือตอนหลังได้ลองทำกับทางพระแม่ครูจารย์หลวงตาก็รู้อยู่ในใจ คำว่าเทพบันดาลเคยได้ยินไหมเทพบันดาลสมมติเราทำความดีกับคนคนหนึ่งเขาตายไปเขาไปเป็นเทวดาแล้วเขายังมาติดตามดูแลเราอยู่เนี้ยพอเราอยากจะส่งลูกเข้าเรียนมหาลัยโรงเรียนราชภัฏนี้เขาก็ไปเข้าฝันอาจารย์ที่จะรับเราให้รับเด็กคนนี้นะอาจารย์เห็นเด็กคนนี้ก็เกิดความชอบเกิดความอยากจะช่วยเหลือขึ้นมา แต่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปคาดไปหวังทำบุญไม่ควรคาดหวังสิ่งที่เราควรคาดหวังก็คือความสุขใจที่ได้รับจากการทำในขณะนั้นแหละพอเราได้ช่วยเหลือใครแล้วใจเราก็มีความสุขเอาแค่ตรงนั้นก็พอส่วนบุญที่เกิดจากปัญญานี่ก็ต้องเลือกคนไปที่เราไปทำด้วยถ้าจะทำอยากจะได้ปัญญาทางพุทธศาสนาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ผิดหวังถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปหาพระอรหันต์ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ลองลงมาพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันท่านก็จะสอนให้เราได้รับความรู้ในระดับที่ต่างกันไปถ้าไม่ได้โสดาบันก็ไปหาพระที่เก่งทางสมาธิก็ยังดีทำพระเก่งทางสมาธิไม่มีก็ขอให้พระเก่งที่ศีลก็ยังดี ถ้าเกิดเราฝึกแล้วหมายถึงว่าฝึกแล้วไม่คือมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวโล่งว่าอย่างนี้ประคับประคองไปเรื่อยๆถือว่าจบกับศูนย์ยัง ถ้ามันโล่งว่างมันก็ไม่ต้องประคับประคองถ้ายังประคับประคองอยู่ก็ยังไม่จบคำว่าประคับประคองก็แสดงว่ามันยังจะล้มได้มันไม่ต้องประคับประคองมันถึงจะจบ ถ้ามากระทบก็เฉยว่างโล่งอย่างเดียวเลยถือว่าจบ ก็ลองดูสิจบไม่จบถ้ามันนี่เราจะไปรู้มันจบหรือเปล่าเมื่อเรายังไม่ได้ไปทดสอบเรายังไม่ได้ไปเข้าห้องสอบเราจะรู้ว่ามันจบหรือเปล่าคุณนั่งเฉยๆตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรกระทบกับคุณใช่ไหมจบไหมล่ะตอนนี้ จบตอนนี้ครับ เดี๋ยวคนขับรถไปชนกับใครเข้านี่ดูได้เป็นยังไงไปเจอใครอยู่ดีๆก็มาด่าอย่างเงี้ยว่าต้องพิสูจน์ไปคุณเฉยกับการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขหรือเปล่าคุณเฉยกับการสูญเสียร่างกายของคุณหรือเปล่าคุณสูญเสียกับคุณเฉยกับการสูญเสียของคุณที่คุณรักไปหรือเปล่าของสิ่งที่คุณรักไปหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสอบที่คุณจะต้องไปพิสูจน์ดูนี่เขาไล่คุณออกจากงานคุณเฉยได้หรือเปล่าอันนี้ลูกหนี้โกงหนี้คุณนี่คุณเฉยได้หรือเปล่าแต่มันมีเรื่องหลากหลายเนี่ยคุณก็ต้องถ้าคุณเฉยได้คุณก็มาบวชได้แล้วแหละถ้าคุณยังบวชไม่ได้แสดงคุณยังเฉยไม่ได้คุณยังต้องดูต้องฟังต้องดื่มต้องอะไรอยู่ไม่ใช่เนี่ยยังเฉยไม่ได้กินข้าววันละมื้อได้ป่ะตอนนั้นดื่มแต่น้ำเปล่าไปทั้งวันได้ป่ะมันต้องเฉยแบบนั้นเลยไม่ใช่เฉยแบบดูแบบฟังอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะอะไรก็ดื่มเฉยแบบนี้มันไม่เฉยจริงเฉยจริงคนหาเก้าอี้นั่งทั้งตัวแล้วนั่ง 6-7 ชั่วโมงไม่ต้องไปทำอะไรได้หรอกนั่นแหละให้เฉยแบบนั้นเฉยแบบอยู่เป็นสุขเลยไม่ต้องทำอะไรก็เป็นสุขไม่ใช่เฉยเพราะว่ายังได้ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ถึงเฉยได้พอไม่ได้ทำมันจะเฉยได้หรือเปล่าวันไหนที่คุณไม่ต้องทำงานลองหาเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งเฉยๆดูสักทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วกินน้ำเปล่าๆไปแค่นั้นก็พอแล้วก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั้นแล้วเวลาปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำไปหิวน้ำก็เอาน้ำมาตั้งไว้ข้างเก้าอี้นั่นแล้วลองนั่งดูทั้งวันดูนี่ดูจะเฉยได้เปล่านั่นแหละว่างเฉยว่างแบบนั้นไม่ใช่ว่างเฉยแบบมีทีวีดูมีของกินอันนี้มันว่างเฉยแบบนั้นมันว่างแบบไหนมันไม่ว่างจริงมันว่างเฉยมันต้องไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย เฉยแบบอย่างน ั้ นคือจบเลยใช่ไหม ก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะมันยังไม่เจ็บเลยต้องนั่งให้มันเจ็บอีกทีนึงอีกระดับหนึ่งนี่ให้นั่งสบายสบายนั่งเก้าอี้ถ้านั่งแบบนั้นได้แล้วขั้นต่อไปก็นั่งขัดสมาธิเดิมนี่ให้มันเจ็บเลยเจ็บแล้วก็ไม่ต้องลุกเหมือนกันก็ปล่อยมันก็เฉยไงว่างเฉยเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็เอาไปเอาร่างกายไปอยู่นั่งอยู่ที่มันน่ากลัวดูที่เปียวๆไปที่ป่าช้าดูหรือมันจะว่างเฉยได้หรือ เฉยเฉพาะร่างกายแล้วจะมี ผิ ดหลายเฉยใช่ไหมคร ับ อาจารย์ นี่ไม่ใช่ร่างกายนี่เรื่องของใจทั้งนั้นที่มันเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็มีหลายแล้วมันก็มีหลายเรื่องแหละคุณปฏิบัติไปแล้วมันก็ถึงเองเดี๋ยวก็จะรู้เองใจมันไม่เฉยกับอะไรมันก็ต้องรู้เองตอนนี้มันเฉยกับร่างกายหรือเปล่าเฉยกับความเจ็บหรือเปล่าเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเรื่องที่มันละเอียดกว่านั้นมันก็มีอยู่ในใจเราเนี่ยใจเราอยู่ดีๆบางทีมันก็ไม่เฉยขึ้นมาเงี้ยทำให้มันเฉยได้ป่ะ สมาธิเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาก็พิจารณาตัวเองว่าทำไมไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมรู้สึกว่าเราจะมีอุปสรรคเยอะมากเหลือเกินก็เลยพิจารณาทบทวนมงคลชีวิตนะครับแล้วมันมาสะดุดใจตอนที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีศิลปะทั้งในการทำงานแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติในใจด้วยแล้วมันก็มันจะหมดแรงเลยไหมก็พิจารณาต่อไม่ได้คือคำว่าเป็นผู้มีศิลปะทางใจตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่มีศิลปะปกติทำอะไรเราก็จะมุ่งมั่นเอาบางทีก็โชคเลือกจะก่อสำเร็จแล้วก็ผลงานก็ไม่ค่อยด ี ท ั้ งทางโลก แล้ว ก็ทางธรรม ด้วยแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน นะคิดว่าเป็นคนที่ใจร้อนสามเท่าคือทำคือต้องเสร็จเสร็จด้วยยังไง แล้วแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะปัญหาของคุณอยู่ตรงไหนรู้ป่ะ คือมองว่าไม่มีสมบัติเลย เป็นปัญหาหรือเปล่า ก็คิดว่าเป็นปัญหาเหมือนก ัน เป็นปัญหาไม่มีศิลปะเพราะอะไรเพราะคิดว่ามีศิลปะแล้วจะเป็นยังไง คิดว่าน่าจะทำให้งานดีขึ้นหรือว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นได้เฉลยได้อะไรดีๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีก็คิดว่าเอ๊ะก็นั่งเยอะแต่ว่าเหมือนได้น้อยดังพูดถึงปัญหาสมาธิไม่เคยถึงเลยครับอันนี้มันก็เลยคิดมาเป็นแบบนี้ครับ ใจคนเลยไม่สบาย ครับ เพราะไม่ได้ทางใจอยาก คร ับ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มีศิลปะไม่มีศิลปะไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทางใจอยากก็อยากไปอยากมันสิ ก็คือทำผมจะเป็นอย่างไรก ็ทำไป ความ ติ ดตาม ถ้าเห็นมันถึงผลมันก็ถึงเองแต่ถ้าไปอยากมันก็ไม่สบายใจอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจมันก็ไม่สบายใจงั้นความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากการมีศิลปะแล้วไม่มีศิลปะเกิดจากความอยากได้ผลพอไม่ได้ผลก็เลยไปโทษเหตุแต่เหตุที่แท้จริงไม่ใช่การมีศิลปะแล้วไม่มีศิลปะเหตุที่แท้จริงก็คือความอยากถ้าคุณไม่อยากได้สมาธิคุณก็ไม่ต้องไปทำสมาธิให้เหนื่อยถ้าคุณไม่อยากได้สมาธิเดี๋ยวคุณก็ได้เองเนี่ยความอยากได้สมาธิมันมากั้นไม่ให้คุณได้รู้ป่ะเหมือนพระอนุนอยากจะได้มันนิพพานก็เลยไม่ได้นิพพานพอเลิกจากการอยากได้นิพพานก็ได้นิพพานไปอ่านประวัติพระอนุนหรือเปล่าตอนนี้บรรลุทำไมไม่บรรลุเพราะอยากได้นิพพานเนี่ยพอรู้ว่าไม่ได้มันก็ไม่เอาใช่มันก็เลยได้เข้าใจไหมงั้นปฏิบัติคอยเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีความไม่สบายใจอะไรเนี่ยต้องกลับมาดูแล้วว่าปัญหาเรามันเกิดจากความอยากของเราแล้วอยากได้ในสิ่งที่มันเรายังไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่มีศิลปะแล้วก็มาหัดเรียนศิลปะสิทำตัวให้มีศิลปะขึ้นมาสิใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าการมีศิลปะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณอยากได้แล้วถ้าเกิดได้ศิลปะแล้วไม่ได้อย่างที่คุณอยากได้คุณจะทำยังไงต่อไปเหตุก็คือ ถ้าคุณยังมีความอยากอยู่คุณก็ต้องหาไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีความอยากคุณก็ไม่ต้องหาแล้วถ้าไม่มีความอยากแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นิพพานอยู่ตรงที่ความไม่อยากถ้ายังมีความอยากอยู่คุณก็ไม่มีวันที่จะถึงนิพพานได้ในการจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องมีถนนพาไปคงก็ต้องคัดสร้างถนนไปถนนก็คือทานศีลภาวนาคุณก็ทำไปแต่อย่าไปทำด้วยความอยากทำไปทำให้มันถูกทำให้มันได้ผลขึ้นมาเวลาทำอะไรมักอยากจะได้ผลความอยากได้ผลนี่มันเลยทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังทำไม่พอก็ทำต่อไปสิหรือทำไม่ถูกก็ศึกษาดูวิธีที่ทำที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรหนังสือธรรมะก็มีคำสอนพระเจ้าก็มีก็ศึกษาไปสิมันชอบทำแบบไม่ตรงกับที่พระเจ้าสอนแล้วก็อย่าไปอยากจะได้ผลตามที่พระเจ้าได้มันไม่ได้ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านสอนอย่างท่านทำอย่างนั้นอยากจะได้สมาธิก็ไปบวชเลยคุณไม่ยอมบวชแล้วมันจะได้สมาธิยังไงทำสมาธิวันละ4ชั่วโมงกันคนที่เขาอัปปนานี่ก็ทำตั้งแต่เช้าถึงหลับตั้งแต่ตื่นจนหลับความอยากมันไม่ได้ทำให้เกิดผลมันการปฏิบัติการกระทำมันที่ทำให้เกิดผลคนปลูกข้าวหนึ่งไร่กับคนที่ปลูกข้าวสิบไร่นี่ผลของใครจะมากกว่ากันใช่ไหมคุณนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงกับคนที่ก็นั่งสมาธิทั้งวันใครจะได้ผลมากกว่ากันถ้าคุณไปอยากได้ผลของคนที่เขาทำแบบนั้นแต่คุณไม่ทำแบบนั้นคุณจะได้เมื่อไหร่มันต้องดูเหตุที่ตัวเองไม่ใช่ไปดูเหตุของคนอื่นดูผลของคนอื่นแล้วก็ไม่ดูเหตุของตัวเองว่าเหมือนกับเหตุของเขาหรือเปล่าเราชอบตัวเราเอาไปวัดกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์แต่ตัวเราก็ยังเสพกามอยู่ยังเที่ยวยังเล่นยังกินยังดื่มอยู่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่เสพกามแล้วท่านเลิกแล้วแล้วมันจะผลมันจะเหมือนกันได้ยังไง ก็คือเหยียบต่างๆที่จะคอนโทรลตอนนั้นก็คือถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งภาษาเลยก็มาได้คิดว่าตอนนั้นภาษาก็ยังไม่ได้เลยเกือบได้แต่มันก็ไม่ได้เลย ก็ทำไม่ทำต่อเลย ก็เลยพอออกมาข้างนอกแล้วก็พยายามแบบต่อเน ื่อง คร ับ แล้วก็ทำได้แค่ว ัน ละ ชั่วโม งสอง ชั่วโมงเออแล้วไม่กลับไปบวชใหม่ละถ้าอยากได ้คือมีช่วงที่สองสามปีที่ผ่านมาฟุ้งมากครับอาจารย์ก็ตอนนั้นก็จริงๆก็หายไปช่วงใหญ่ๆแล้วก็จากทุกครั้งนี้เราก็เลยย้อนกลับมาปฏิบัติแล้วก็ดึงโดยเฉพาะได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ก็คือทำท่าทางแก้แล้วมันก็เบาไปเยอะแล้วคราวนี้พอทุกเรื่องคลายมันก็เหมือนจะเริ่มคลายแล้วเหมือนกันเพราะว่าความเครียดแต่เราก็พยายามตั้งใจว่าใช้ยังไงนะหนึ่งชั่วโมงจะเพิ่มช่วงนั้นจริงๆก็อยากกลับมาบวชแต่ตอนนี้ก็รับทุนมาแล้วก็ต้องรอใช้ทุนประมาณ8-9 ปีครับ ท ุนเรียน ทุนอะไร ทุนเรียนปริญญาเอกครับ เรียนทางไหน ทางวิศวกรรมโยธาครับ ไปเรียนที่ไหน เรียนที่วิคอนซินครับอาจารย์ทีมงานที่กลับมาได้ก็ที่ประกาศอาจารย์ว่ารอมาหลายสัปดาห์ไม่ต้องตกงานก็ต้องทำแต่ต้องการที่ไหนก็ปฏิบัติพอถึงตอนนั้นมันก็อยากบวชได้แต่มันก็ติดนอกติดนี่มันก็ทะเลาะเป็นตัวอย่างก็ไม่ทะเลาะแล้วก็ไม่ถามอาจารย์ก็ไม่ถามผมก็ติดอยากเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยากได้อะไรเราต้องขวนขวายด้วยความอยากเป็นตัวทำตัวมา ทางธรรมก็ต้องมีความอยากเหมือนกันแต่ว่าให้มันอยากในเหตุอย่าไปอยากในผลให้ทำมากๆแล้วผลคือทำอยากได้ผลที่ก็อยากได้ก็ถูกแต่มันต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วทำที่เหตุนั้นมีแต่อยากอย่างเดียวแล้วทำผลไม่ถึงมันก็ไม่ได้ผลทำเหตุไม่ได้ถึงมันก็ผลมันก็ไม่ถึงนั้นต้องดูที่เหตุเป็นหลักอยากอะไรแล้วก็ต้องดูว่าแล้วเราสร้างเหตุให้มันเกิดผลขึ้นมาได้หรือเปล่าใช่ไหมอย่างคุณอยากจะจบปริญญาเอกคุณก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนนะถ้าคุณอยากเฉยๆแล้วคุณไม่ไปคุณจะมีวันได้ไหมล่ะใช่ไหมตอนนี้เหลือกี่วันเหลือกี่ปีแล้ว ใช้ไปปีกว่า ใช้ทุนแล้วเหรอ ใช้ไปหนึ่งปีกว่าแล้วอีกแปดปี จบแล้วเหรอ จบแล้วคร ับ ทำไมต้องใช้เยอะแล้วกันสองต่อหนึ่งนะ ใช้สองต่อหนึ่งครับใช้ไปสี่ปีครึ่งคร ับ ใช้ทุนของใคร แต่ตอนที่ปฏิบัติที่ทางโน้นมันก็เหมือนจริงๆเหมือนไม่อัศจรรย์แต่มันก็อัศจรรย์บางทีเราทุกข์มากๆเรานั่งไปนั่งมาหายไปแล้วก็เครียดเราวันนี้นอกจากเรื่องเลยวันนี้เรื่องอะไรก็มาอีกมันก็หายไป เราไม่หยุดอย่างถ้าหยุดอย่างมันก็จะไม่มีเรื่องเข้ามาก็ยังดียังรู้จักวิธีแก้ก็แก้ไปเวลามีปัญหาก็แก้ไป การสอนที่ฝึกให้เป็นเสาไฟฟ้าส่งไฟฟ้าอย่างนี้มันว่าสมัยจะฉีดหรืออะไรก็ปล่อยมันไปตรงนี้ช่วย ทำตัวให้เป็นเหมือนปัตตภีพระพุทธเจ้าบอกทำใจให้เหมือนปัตตภีใครจะทำอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินไม่สะทกสะท้านใครจะขุดใครจะเจาะใครจะเอาขยะไปทิ้งใครจะฉี่ใครจะอุจจาระใส่แผ่นดินมันรับได้หมดนี่กลับมาทำงานแล้วเลยทำที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นี่ ทำที่ไหนที่ทลายเกษตรแต่อยู่ที่สกลนคร เป็นสาขาเลย เป็นสาขาเดียวค่ะเป็นใช่ครับเป็นคณะ จบที่เกษตรต้องเป็นอาจารย์ที่เกษตรคณะวิศวกรวิศวกรรม แต่ว่าที่วิทยาเขตสกลนคร รู้จักอาจารย์ที่เกษตรหรือเปล่าที่มอเกษตรที่บางเขนหรือเปล่า ผมเรียนจบปริญญาโทที่เกษตรบางเขนครับก็ได้เป็นอาจารย์ที่นั่นก็รับทุนไปต่อคร ับ ก็มีคนหนึ่งมาบวชที่นี่เขาก็ไปทำเป็นยาเอกที่เมืองนอกเหมือนกันพ่อเขาเคยเป็นอธิการบดีรู้จักไหมเขาก็ทำวิศวกรวิทำเป็นยาเอกทางวิทางโยธาเหมือนกันก่อนที่เขาจะไปเขาเคยมาบวชอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไปทำแล้วตอนนี้เขาก็สอนอยู่ที่เกษตรอยู่คงจะรุ่นก่อนคนนะรู้สึกว่ามีจะมีมากกว่าคน เกษตรศาสตร์ค่อนข้างใหญ่คร ับ ใหญ่นะไม่ได้ไม่ได้สอนที่บางเขนเขาส่งไปหรือว่าเราสมัครไป ก็สมัครใจไปเองด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ได้ไปบวชแล้วรู้สึกศรัทธาตามที่นั่งมาครับก็คือว่าอยากได้ที่ไหนที่ก็ทางผ่านไหนไปที่นั่น ครับอันนี้ก็เลยอยู่ที่นั่น ก็เลยอยู่ที่นั่นครับแต่ตอนนี้ทางครูบาอาจารย์ท่านก็อายุมากครับก็คือบางทีพอท่านก็คนมาเยอะบางทีเราก็เริ่มเข้าไม่ได้จะคุยกับพระอาจารย์หาโอกาสแบบนี้ยากครับท่านตามแบงใช่ไห ม ที่จะเข้าใกล้ท่านพอเข้าใกล้ท่านก็บางทีสุขภาพท่านด้วยบางทีท่านก็ไม่รับญาติโยมเลย3เดือนท่านก็ป่วยยาวก็ดีครับก็ที่นั่น วิทยาเขตสอนเต็มสอนระดับปริญญาอย่างนี้เลย ระดับปริญญาครับปี ของมหาลัยเกษตรเลย คร ับ ก็มีปริญญาโทบ้าง มีกี่คณะ มีตอนนี้มี3คณะ ครับเพิ่งสร้างขึ้นมา เพิ่งได้24ครับ มีวิศวะแล้วมีอะไร มีวิศวะมีทางบัญชีทางบริหารแล้วก็ทางเกษตรแล้วก็ทางอาหารเนี่ยประมาณนี้ครับ โดยหลักก็จะไปทางเกษตร โดยหลักก็คือเขาตั้งใจสร้างให้ไปทางเกษตรแต่ว่าปัจจุบันคนเราไม่อยากเป็นเกษตรนะครับคนเราก็เขาก็จะมาเรียนวิศวะกับคนไทยกันเยอะมีอาจารย์บางทีอาจารย์จะพอๆกับนิสิตนะครับเขาไม่ยอมไปเรียนกันแต่ที่มาแกขึ้นหนึ่งเนี่ยเต็มที่ให้ทางเกษตรเลย2,000บาทให้ทางเกษตร คนอยากทำงานออฟฟิศทำไมอ่ะทำงานโรงงานมากกว่านะไม่อยากจะลงดินเพราะเกษตรเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วกลายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรไปชาวนาชาวไร่คนที่ทำสู้เขาไม่ได้สู้ราคาสู้อะไรไม่ได้ค่าใช้จ่ายต่างกันอุตสาหกรรมนี่เขาแบบลงทุนใหญ่นะเนี่ยเลี้ยงไก่นี่เขาเลี้ยงกันเป็นล้านตัวเราไปสู้เขาไม่ไหวราคาก็สู้เขาไม่ไหวนะ ขอที่ ไล่ไล่ข้ าม ไปกัมพูชาไปตัดใหญ่ๆนะครับที่เขาไปลง เราใช้เครื่องจักรใช้วิจัยใช้พวกด็อกเตอร์มาวิจัยเสร็จแล้วก็จัดระบบใช่ไหมจัดระบบก็วิศวกรอย่างนั้นเกษตรตะกอนก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องมียุคนี้มันเปลี่ยนไปนะการทำการเกษตรไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่จะต้องลงไม้ลงมือเองอย่างนี้มันเป็นเครื่องจักรไปหมดนะครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับนี ่นามาจากประเทศจีนนะคะ ประเทศจีนนะ ครับเพิ่งจบการเรียนปีอยู่ในเมืองไทยแล้วกำลัง จบที่ไหน จบปีนี้ค่ะลูกมา ที่ไหน นอร์ทกรุงเทพ นอร์ทกรุงเทพ ค่ะนอร์ทกรุงเทพ เป็นภาษาอังกฤษนะ ภาษาไทยค ่ ะ เรียนภาษาไทยเลย ค่ะ มีนอตกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพเหนือเหรออ ยู่สะพานใหม่ค่ะ มีสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะ สะพานใหม่แล้วก็รังสิตด้วย สอง ว ิ ทยาเขต วิทยาเขตสอนภาษาไทยหนูเรียนภาษาไทยได้นะอ่านออกได้นะ ได้ค่ะ มาอยู่กี่ปีแล้ว 2ปีแล้วค ่ ะ 2ปี ค่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนปอทอยู ่ปอทอด้วย ก็ยังอยู่ในนอร์ทกรุงเทพ ทำไมถึงมาเรียนที่เมืองไทยล่ะ ค่ะ ทำไมถึงมา ก็เมื่อก่อนอยู่มหาลัยจีนจะเป็นเอกภาษาไทยแล้วก็เป็นแลกเปลี่ยนเข้ามาเมืองไทยอ๋อ เคยเรียนไทยมาก่อน ค ่ ะ แล้วอยากจะมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ค่ะ แล้วจบแล้วจะกลับไปเมืองจีนหรือเปล่า จริงๆแล้วคือว่าจบปริญญาตรีแล้วจะทำงานแล้วกับเพื่อนเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยจีนอังกฤษ ที่เมืองไทย ค่ะก็ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนที่คุยเรื่องเรื่องก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับเธอคนแล้วตอนนี้คุยไม่ตรงกันเพราะกับปัญหาเยอะขึ้นแล้วหนูก็ลาออกแล้วค่ะตอนนี้โรงเรียนเพิ่งเปิดได้1เดือนค่ะครบ1เดือน ลาออกนะ ค่ะแล้วหนูไทยแรงแล้วก็เพื่อน จะออกเงิน จะเพื่อนลงทุนแล้วตอนนี้คุยไม่ได้ตรงกันแล้วก็ลาออกก็ตอนนี้ก็ยังเรียนปอทอยู่ต้องลาออกได้3วันค่ะแล้วช่วงนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเรียนแล้วหนูก็มาอยากมาบวชที่นี่ค่ะ รู้จักที่นี่ได้ยังไง คือมีเพื่อนคนไทยมีพี่คนนึงถามหนูถามว่าเอ๊ะพี่หาหนูอยากไปที่วัดออฟฟ้าหนึ่งอาทิตย์แล้วหนูไม่รู้ว่าจะเป็นบวชพี่ก็บอกว่าอ๋อ ไม่เป็นไรพี่จัดการให้แล้วพี่ก็พามาที่นี่ค่ะแล้วที่ทางวัดเสื้อผ้าอันนี้ก็พี่จัดการให้แล้ว มาอยู่ได้กี่วันแล ้ วว ันนี้วันที่สองค่ะ วันที่สองแล้วชอบไหม หลายเรื่องไม่รู้ค่ะ ไม่รู้เรื่องนะ ไม่รู้เรื่อง แล้วบวชทำไม ก็ตอนคิดว่าไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่ว่ารู้พุทธศาสนาไทยเป็นไงบ้าง เรารู้แต่หนังสือแฟนหนังสือของเราเอง ก็ลองอ่านอย ู่ลองอ่านดูอ่านเข้าใจไหมพอจะเข้าใจ แบบนี้พอเข้าใจค่ะเป็นเหมือนส่วนบุญจะไม่เข้าใจ ส่วนบุญไม่เข้าใจนั้นภาษาบาลีคนไทยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมสวยกันไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายกันหรอกคิดว่าขลังเนี่ย แล้วหนูก็ยังต้องเรียนโปรโทของดียังต้องอยู่ในเมืองไทย ก่อน ก็จะไม่ร ู้ ว่าการทำอะไรแล้วจบไปอยู่ในเมืองไทย ก็อยู่เมืองไทยได้ว ี ซ่าเหรอ ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาค่ะก็เป็นยังเป็นโปรโท ถ้าเรียนหนังสือก็อยู่ได้ถ้าจบแล้วทำก็ต้องกลับบ้านเลย ต้องกล ับ บ ้ าน แต่ก็ยังอยากอยู่ในเมืองไทย ชอบเมืองไทยน ะ มีญาติพี่น้องไหม ไม ่ ม ี ค่ะ อยู่ที่เมืองจีนมาจากเมืองไหน มณฑลกวางสีค่ะ กวางสีไปอยู่ทางไหน อยู่ทางใต้ค่ะ ทางใต้ไปทางเซี่ยงไฮ้หรือเปล่า ไม่ใช่เซี่ยงไฮ้ไม่ใช่ทางเซี่ยงไฮ้ทางกวางตุ้ง กวางตุ้ง ค ่ ะ ใกล้กับใกล้ฮ่องกงอย่างนั้นนะไม่ใกล้นะ ไม ่ ใกล้ฮ่องกงใกล้กวางตุ้งค ่ ะ ใกล้กวางตุ้งเราอยู่เหนือ ติดกับกวางตุ้ง ติดทางเหนือทางใต้ ติดทางใต ้ทางใต้มาทางเมืองไทยเลยหรือว่าใต้ของเหนือของกวางตุ้งอยู่ข้างใต้แล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างเหนืออยู่จากฮ่องกงไกลไหมจากกวางสี ไกลค่ะที่กวางสีติดกับเวียดนามค ่ ะ อ๋อติดกับเวียดนามไม่ติดทะเลมีทะเลป่ะ มีเมืองมีทะเลค่ะ เมืองมีทะเลไง แล้วก็ยังอยากอยู่ในเมืองไทย ไม่อยากไปเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่ง เมืองไทยคิดว่าวัฒนธรรมไทยทำให้คนสังคมก็คงได้ง่ายกว่าแล้วตอนนี้อยู่ในเมืองไทย2ปีแล้วก็ถ้ากลับแต่ยังอยู่สองปีเราก็ชินที่นี่ค่ะกลัวนิดเดียวค่ะกับเมืองจีนเราไม่ควบคุมกับสังคมตรงนั้นไม่ค่อยได ้คนที่เมืองจีนไม่ค่อยมีไม่มีมารยาทอ่ะ เพราะคนจีนคนเยอะค่ะ คนเยอะก็เลยไม่เรียบร้อยเลยมี เรื่องเศรษฐกิจคือเมืองจีนดีกว่าไทยแต่ไทยที่วัฒนธรรมแล้ว แต่คนไทยใจดีกว่าคนจีนใจร้อนนะไม่ใจดำไม่ว่า ไม ่ ใช่คือคนเยอะนิดเดียวแล้วก็ทำอะไรก็ต้อง แย่งกัน แย่งกัน คนไทยไม่ก็แย่งกันแล้วเมื่อกี้นั่งฟังนี่ฟังรู้เรื่องคุยกันนี่เราจะเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่ามีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าไม่มีฟังไปก่อนฮะเนี่ยชื่อ Chinese คนนี้ก็มาจากสิงคโปร์เป็นคนจีนเหมือนกันพูดภาษากลางได้ไหมได้ไหมกวยีกวยีมาอยู่เมืองไทยตั้งหมดกี่ปีแล้ว 2 ปี สองปีเลย มาเรียนปริญญาตรีก่อนจบตรีแล้วก็ต่อโทแล้วจะต่อเอกก็แบบ ถ้าอยู่ในเมืองไทยไปเรื่อยๆดูก็สมัยก็เรียนไปเร ื่อ ย ๆแล้วที่มหาวิทยาลัยนี่แพงไหมถ้าเราเรียน พ่อพ่อตอนนี้มีละทั้งหมดจะประมาณ107,000 ถ้าเปรียบเทียบกับที่เมืองจีนใครจะถูกกว่ากันใครจะแพงกว่ากัน ใช่ก ันใช่กันเลย แต่เมืองจีนข้าวยาก ข้าวยากกว่าที่กวางสีก็มีใช่ไห ม แล้วใครส่งมาให้เงินพ่อแม่เนี่ยที่ร้าน หาเองค ่ ะ หาเองหาที่เมืองไทยนี่เหรอทำอะไร เมื่อก่อนเรียนปริญญาตรีก็บางทีเป็นไกด์แล้วก็ไปเอกสารแล้วบางทีไปเป็นทีม มีเวลาไปทำงานพร้อมกับทั้งเรียนหนังสือเลย ม ี ค่ะ ทำงานเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เหรอแล้วมีเวลาดูหนังสือ เร ีย นปริญญาตร ี ส่วนใหญ่ไปทำงานเยอะกว่า เรียนค่ะแล้วคะแนนดีไหมเกรดดีไหม งานแบบนี้ไม่ค่อยชอบ แ บบ ไม่ถึงการเรียนอ่ะ การเรียนของ เกรดดีไหมคะแนนดีไหม สาม จุดกว่านะสามจุดกว่าก็ดีนะ เ ด็ก ทำสุดท้ายได้2.9 แล้วตอนนี้เรียนปริญญาโทได้นานหรือยังปอโท ยังไม่ เริ่ม เ ทิงมาสมัครแล้วเรียนทางไหน การจัดการ ธุรกิจนี้นะ MBA ป่ะดีนานๆได้เจอของแปลกๆก็ดีตอนที่อยู่เมืองจีนเคยมาเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมเลยไฮสคูล เป็นมหาลัยเหมือนกันค่ะ เป็นมหาลัยแล้วเหรอ แล้วก็เอกภาษาไทยอยู่ในเมืองจีนเรียน2 ปีที่สุดก็เข้ามาเมืองไทย ปีสุดท้ายก็มาเรียนเมืองไทยเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทย ค ่ะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนะ ค่ะหนูอยากถามว่าถ้าช่วงเวลานี้หนูยังหางานได้ไหมคะ เราไม่ได้เป็นหมอดู แล้วหนูก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วค่ะแล้วเตรียมดูว่าเปิดโรงเรียนประมาณ5 เดือนค่ะหนูไม่ได้ไปทำงาน น่าเดี๋ยวหนูเคยทำเป็นไกด์ก็ไปหางานไกด์ทำต่อก็ได้งั้นคนจีนมาเที่ยวเยอะแยะหนูก็ต้องหาในสิ่งที่เราหาได้ไปก่อน แต ่ เร ื่อง งานไกด์จะไม่มีความเรียกว่าอะไรนะ อนาคตเหร ออ นาคตอยากจะทำงานบริษัทเหรอทำงานธนาคารส่วนใหญ่ถ้ายังเรียนหนังสืออยู่นี่ทำยากนะงานเมืองไทยเขาไม่ได้เขาให้ทำงานเต็มเวลาจะไม่มีเวลาไปเรียนนอกจากเสาร์อาทิตย์คนที่ทำงานแล้วไปเรียนนี่ก็ต้องไปเรียนแบบเสาร์อาทิตย ์ สุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยอะไรก็มีมหาลัยที่เรียนเฉพาะช่วงวันหยุดแต่คนไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำงานบริษัทนี่เขาจะต้องมีใบอนุญาตถ้าทำงานกับบริษัททัวร์นี่ไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมก็ทำไปก่อนทำให้มันจบแล้วค่อยหางานตอนนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หาทำงานไปเพื่อสนับสนุนการเรียนหนังสือไปก่อนพอเรียนจบแล้วพอมีปริญญาก็ไปสมัครงานทำงานตามธนาคารก็ได้เรารู้จัก2 ภาษาก็อาจจะมีประโยชน์บางทีธนาคารของไทยอาจจะมีสาขาอยู่เมืองจีนอาจจะส่งให้ไปทำงานที่เมืองจีนก็ได้อันนี้เอาเรียนให้จบก่อนอนาคตเอาใกล้ๆแค่นี้ก่อน ให้จบปริญญาโทก่อนแล้วค่อยว่าไปอีกทีจบแล้วก็หางานถ้าเรามีความรู้ความสามารถก็หาได้ง่ายเรียนให้ได้คะแนนดีๆก็แล้วกันแต่อย่าไปอยากมากจนเกินไปความอยากจะทำให้เราไม่สบายใจทำใจให้เป็นกลางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นไกด์ต่อไปขอให้มีข้าวกินก็พอแล้วไม่อดตายก็ใช้ได้แล้วแล้วชีวิตเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไปเองถ้าอยากแล้วมันจะเครียดมันจะทุกข์แล้วได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอนะพอได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อได้อย่างนั้นก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อมันก็จะอยากไปเรื่อยๆทำใจไม่อยากดีกว่าได้เท่าไหร่ก็โอเคได้ตรงนี้ก็ได้เท่านี้ก็ดีได้เท่านั้นก็ดีขอให้อยู่ได้ก็พอขอให้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่ก็พอแล้วอย่าไปฝันอยากจะร่ำอยากจะรวยอันนี้มันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อให้รวยเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเพราะยังอยากจะรวยมากกว่านั้นเลยนั้นเราคอยควบคุมความอยากไว้เราจะมีความสุขมีมากมีน้อยก็มีความสุขได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยอยู่ที่อยากมากหรืออยากน้อยยิ่งอยากมากความสุขยิ่งน้อยยิ่งอยากน้อยความสุขยิ่งมากเอาตรงนี้เข้าใจไหมหมอ เดี๋ยวขอเรียน เอาเลยเขาให้ขึ้นมาเลย ขึ้นมา เนี่ยก็ถามว่า เดี๋ยวนี้แลกบัตร อ๋อแลกบัตร อาจารย์คะอย่างหนูกรณีหนูก็คล้ายๆกับพี่คนนี้ค่ะคือยังติดใช้ทุนอยู ่ก็ใช้อยู่เลย ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า เงินหาเงินใช้เข้าไป หาเงินแล้วสัญญาใจนี่มันจะผิดต่อเขาไหมคะเขารู้สึกว่าเราเอาทุนเขาไปเรียนแล้วก็ควรจะต้องกลับมาให้เขาให้ครบเนี่ยค่ะ ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรสัญญาใจมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เหตุ เขาก็คือพอดีคนที่เรียนสาขาเนี้ยก่อนหน้าที่หนูจะกลับมาเนี่ยออกไปกันเยอะก็เลยเราก็เลยเป็นโดนเพ่งเล็งค่ะว่าจะตามเขาไปอีกหรือเปล่าค ่ ะ ก็ถ้าเป็นเรื่องของการรับปากรับคำมันก็เหมือนกับการผิดสัจจะมันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเรารับปากเขาไว้เราก็ต้องรักษาคำพูดเขาไว้และนอกจากสามารถทำความเข้าใจจนกระทั่งเขาเห็นใจเราแล้วปลดเราจากคำมั่นสัญญานั้นก็ไปได้แต่ถ้าก็ยังหวังพึ่งเราอยู่อย่างนี้ในเมื่อเขาให้เราพึ่งเราเราตอนนี้เราก็ต้องให้เขาพึ่งเราเมื่อก่อนเราพึ่งเขาตอนนี้เขายังต้องพึ่งเราอยู่ถ้ามันเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันก็ไม่ควรที่จะต้องรักษาสัจจะไว้สัจจะก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกัน จนครบเวลาที่เราไปสัญญา เออมันจะได้สบายใจเวลามาบวชมาปฏิบัติมันจะได้ไม่มีอะไรข้างคาใจ แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพอดีไม่ได้มาที่นี่ก็เลยแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถือศีลนะคะก็เลยไปที่หอตัวเองที่อยู่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ลองภาวนาก็คือไม่ทำเหมือนที่พระอาจารย์สอนให้ทำที่นี่อะค่ะก็คือถือศีลแปดแล้วก็ภาวนาทั้งวันก็คือเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิวันคือเราทำตั้งแต่วันธรรมดาเลยอะค่ะก็คือตอนเย็นหลังเรื่องงานก็กลับไปทำช่วงแรกๆนี่โอ้โหหนักมากมันทรมานคือพยายามไม่ใช้โทรศัพท์เลยด้วยค่ะอันนี้ก็ยิ่งหนักแต่ว่าก็คือทำให้เราเห็นเลยว่าการที่เราไปติดโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้เราปฏิบัติได้แย่ลงเพราะว่าเวลาที่สักพักไปเปิดแล้วสักพักไปเปิดแล้วค่ะแล้วพอทนถ้าพูดง่ายจริงเหมือนทนทรมานเลยดูสักสองสามวันเนี่ยค่ะ มันก็หาย มันก็ดีขึ้น ความอยากมันเบาลงมันก็สบาย ค่ะแล้วก็มันก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ ภาวนาได้ดีขึ้นนะคะมันก็พอมีความสงบให้เห็นผลมันก็เลยรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ากิเลสบางอย่างที่เราเคยคิดว่าไม่น่าจะตัดได้ง่ายๆก็ที่มันตามลงมาประมาณปีนึงเนี่ยที่ทำให้เราภาวนาได้ช้าลงเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันเบาลงมาก ก็พยายามตัดมันไปเรื่อยๆยากบ้างง่ายบ้างยากก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราพยายามสู้กับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็แพ้เราไปเอง คราวนี้พอติดใจสงบแล้วก็มันไม่อยากคุยกับใครเลยพอกลับมาทำงานซึ่งเป็นหมอมันต้องคุยกับคนไข้มันลำบากเลยคร ับ ใช ่ก็เลยต้องพยายามเดินสายกลางที่สุดคือ ถึงเวลาพูดกับคุยไปตามทางวิชาการก็คุยได้อย่างเป็นภาพนี่เราก็ต้องคุยเลยถึงเวลาคุยก็คุยถึงเวลาไม่คุยก็ไม่คุยถึงเวลาไม่อยากจะเจอใครวันหนึ่งนี้เราเจอสองรอบก็พอแล้วเนี่ยรอบเช้ารอบบ่ายรอบ แล้วก็กระทั่งที่บ้านก็เหมือนกันพอกลับไปบ้านก็เหมือนแบบก็ไม่อยากคุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเกลียดหรืออะไร ก็ต้องทักทายกันหน่อยถามคุณแม่คุณพ่อสบายดีไหมอย่างงี้อย่างนี ้หาข้าวให้ทานบ้าง แล้วก็คุยเขาคำสองคำแล้วก็ปิดตัวไปใช้เงียบจนกระทั่งมันอย่างที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์รู้บุคคลรู้กาลเทศะรู้สังคมนะอยู่กับคนมันก็ต้องมีการสนทนาปราศรัยนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ไปคุยเพ้อเจ้อไปอะไรทักทายกันก็พอแล้วสบายดีไหมวันนี้ทำอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็ขอปิดตัวไปทำธุระของเรา แล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นชัดเลยหลังจากที่เราไปภาวนาช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือความอยากกินอยากในแบบรสชาติของอาหาร ต้องพิจารณาอาหารในปฏิกูลสัญญาดูสภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องที่เวลาถ่ายออกมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะตัดไปได้เยอะ น ี่ ค ือ เราพิจารณาตั้งแต่ตอนที่เราออกจากสมาธิอย่างที ่เวลาไหนเลยฝึกไปดูไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆก่อน เวลาเด ิน ผ่าน KFC ดูระบบการทางเดินอาหารเลยจากจานไปสู่โถจระนั่นแหละดูให้มันเห็นครบกระบวนการแล้วทุกครั้งเวลามันอยากมันจะเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยาก ถ้าแรกๆถ้าเก ิ ดเราย ัง ต ั ดไม่ได ้ ด ้ วยปัญญาค ือ ม ัน ก็ต้องใช้ความสับใจด้วยใช ่ ไหม ครับก็ต้องใช้ขันติสู้มันไปหรือใช้สติพุทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงอาหารดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารถ้าไม่มีปัญญาดูความไม่น่าดูของอาหารก็ใช้สติดึงใจกลับมาก่อนใช้พุทโธไป คือตอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้จะอยากภาวนาเพราะว่าอยากจะให้ผลมันเหมือนเดิมมันก็เลยที่พระอาจารย์เทศก็เลยไม่ได้แต่ว่าคือพอสองสามวันวันนี้คือรู้สึกดีที่ว่าเราอยากภาวนาเพราะว่ามันอยากภาวนาเพราะว่าอยากจะเดินอยากจะนั่งไม่ได้ไปเพ่งเล็ง ใช่อย่าไปหวังผลขอให้เราได้ภาวนาได้ปฏิบัติไปก็แล้วกันส่วนผลมันจะเกิดมากน้อยก็อันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนก็ให้พอใจกับผลที่เกิดขึ้นให้พยายามทำเหตุให้มากเหมือนกับเวลาไปขายของเนี่ยบางวันก็ขายได้เยอะบางวันก็ขายได้น้อยก็ขอให้ไปขายทุกวันก็ดีกว่าไม่ขายก็ขอให้เราภาวนาไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ภาวนาไม่ใช่ภาวนาแล้วต้องได้ขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาพอไม่ได้มันก็ท้อถ้าเรามันก็ไม่อยากภาวนาขอให้เราคิดว่าการได้ภาวนานี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งแล้วคือระหว่างการไม่ได้ภาวนากับการภาวนานี่มันก็มีความแตกต่างกันแล้วถ้าไม่ภาวนานี่ไม่มีวันที่จะได้อะไรเลยถ้าภาวนานี่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้สร้างฐานของผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปตอนนี้เราได้มีการกระทำแล้วแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมันจะทำง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยให้คิดอย่างนี้เราต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนแล้วผลมันจะตามมาเหตุบางทีเราไม่มีอ่ะ เราอยากได้ผลแต่เราไม่อยากภาวนาไม่อยากปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบฝืนๆขัดๆนี้มันก็ไม่มีผลขึ้นมาเน้นต้องพยายามหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างเหตุไปเรื่อยๆก่อนหัดทำเหตุให้เป็นก่อนเมื่อทำเหตุให้เป็นแล้วต่อไปผลมันก็จะเกิดเองใหม่ๆเหตุเราอาจจะแบบล้มลุกคลุกคลานถูกบ้างผิดบ้างเพราะเราไม่ชำนาญแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเหมือนตอนที่เราหัดขับรถใหม่ๆเราก็ขับไม่เก่งใช่ไหมขับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชำนาญพอขับชำนาญแล้วที่จะให้ขับให้รถไปทางไหนไปเร็วช้าขนาดไหนก็ทำได้อย่างง่ายดายฉะนั้นขอให้เราถือว่าการได้ปฏิบัตินี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งแล้วเมื่อมีการปฏิบัติไปเรื่อยๆความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นจากความชำนาญนี่แหละฉะนั้นพยายามทำไปให้ดูที่เหตุไว้อย่าไปดูที่ผลใจชอบดูที่ผลแต่เห็นนิดเดียวลงทุน100บาทจะได้กำไรล้านหนึ่งไม่มีวันหรอกฝากเงิน100บาทจะได้ดอกเบี้ยเป็นล้านไม่มีทางอยากจะได้ดอกเบี้ยเป็นล้านมันต้องฝาก100ล้านนู่นขอให้ดูเหตุไว้พยายามเจริญเหตุให้มากๆปลูกข้าวปลูก1ไร่กับปลูก10ไร่มันต่างกันมั้ยใช่มั้ยปลูกสิบปลูกหนึ่งไร่แต่อยากจะได้ผลเหมือนคนที่เขาปลูกสิบไร่มันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าถ้าดูจากปริมาณการทำในวันนั้นกับวันที่เคยทำมันต่างเยอะมันก็เลยต่างก ัน ใช่ผลมันก็ต่างกัน ค่ะเพราะว่าก็คือนอกจากเวลานอน5ชั่วโมงเวลาอาบน้ำแล้วเวลากินข้าวแล้วก็เดินทรงกลมกับนั่งสมาธิตลอด เดินหันนั่งเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรนั่งมันเฉยๆสู้กับความอยากไปบ้างก็ได้มันอยากจะเดินก็ไม่ ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ เวลาถ้าความอยากมันยอมแพ้นี่ใจจะเบาจะสบายบางทีเราถูกความอยากกดดันนั่งก็อยากจะลุกเดินก็อยากจะนั่งก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เงี้ยก็ไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้ทันที หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิไปแล้วเมื่อยอย่างนี้บางทีให้ลองทนนั่งดูก่อนเหม ือ นเด ิ ม ถ้าทนได้ถ้าทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งแบบขยับขาก็ได้ขยับแข้งมาแต่นั่งต่อไปไม่ต้องลุกถ้ามันทนความเจ็บไม่ได้เรายอมแพ้ในระดับความเจ็บแต่เราไม่ยอมแพ้ในระดับความอยากมันยังอยากลุกเราก็จะไม่ให้มันลุกเพียงแต่ว่าเมื่อมันอยากลุกแต่เราก็เปลี่ยนท่านั่งใหม่ก็ได้แล้วก็นั่งต่อไปคือไม่ไปทำตามความอยากคือจะถือท่านั่งเป็นหลักสู้กับความอยากไปไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขอบเตียงนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่นั่งมันนี้ต้องนั่งยาวนานหลายๆชั่วโมงเลย บางทีเรา อยู่ในที่ที่เราเดินไม่ได้แล้วก็เอาท่านั่งไปอย่างเดียวเช่นอยู่ในห้องของเราเนี้ยเดินจงกรมไม่ได้ก็เอาท่านั่งมันห้าสี่ห้าชั่วโมงไปเลยไม่ต้องไปลุกมันนอกจากมันเมื่อยจริงๆก็ยืนเนาะยืนแต่ก็ยืนตรงนั้นยืนยังกว่าจะเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่นี่เป็นการสู้ความอยากการอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้จะสู้กับตรงนี้ก่อนส่วนให้ทู่กับความเจ็บนี่มันต้องอีกขั้นหนึ่งขั้นแรกนี้เอาไอ้ความอยากที่มันเบาๆก่อนเราอยู่ในที่ในห้องจำกัดแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปก็ได้นั่งเฉยๆสี่ห้าชั่วโมงไป ลองไปทำดู ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิสู้กับมันนั่งแล้วพุทโธก็ได้นั่งพิจารณาก็ได้แต่อย่าหลับก็แล้วกันแล้วก็อย่าดูอย่าฟังอย่ากินอย่าดื่มนอกจากน้ำเปล่าถ้าจำเป็นจะต้องเข้าห้องน้ำก็ไปได้ไปเฉพาะเข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับมานั่งใหม่แล้วเคยทำอย่างนี้มาก่อนเพราะเราเห็นเบื่อความอยากของเรามันหลอกเราเลยอยู่ตรงนู้นก็อยากจะไปอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้มันก็หลอกเราไปหลอกมาอย่างเงี้ยที่ลองสู้กับมันสักพักนึงมันตายเลยนะ ต่อไปมันจะไม่ค่อยอยากไปนะมันอยู่เฉยๆได้ได้ขนาดนี้ก็สบายไปแล้วระดับหนึ่ง แล้ว แล้ วถ้ามันตายแล้วมันจะตายสนิทไหมคร ับอ าจารย์ มันไม่สนิทเรารู้เราสู้มันได้แล้วเนี่ยมึงไม่สนิทกูก็ไม่ทำตามมึงอ่ะใช่ไหมกูเคยนั่ง4ชั่วโมงได้กูก็จะนั่งต่ออีก4ชั่วโมงต่อ แล้วก็สู้ใหม่ ใช่สู้ใหม่แล้วมันจะกลับมา แล้วเราต้องสู้ไปอีกนานแค่ไหน ครับจ น กระทั่งมันไม่มี จนกระทั่งมันไม่อยากเลย ในระดับนั้นนะในระดับเรื่องของการเคลื่อนไหวไปนู่นมานี่โดยไม่มีเหตุไม่มีผลบางทีรำคาญอยู่เฉยๆรำคาญต้องลุกไปนู่นต้องลุกมานี่ต้องทำนู่นทำนี่อันนี้คือในระดับหนึ่งตัณหาในระดับนี้นะแต่ตัวอื่นไม่เกี่ยวนะมันยังมีอีกหลายตัวแต่เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนมีตัวนี้ก็อย่างน้อยก็สบายแล้วอยู่ติดบ้านได้แล้วใช่ไหมอยู่ในห้องได้แล้วไม่ต้องออกไปไหนมาไหนพอทราบตัวนี้ได้ต่อไปก็นั่งขัดสมาธิให้มันนั่งแล้วให้มันเจ็บก็สู้กับความเจ็บอีกทีตอนนี้เราจะมีกำลังมากขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวหรือถ้าอยากจะเดินก็เดินมาให้เมื่อยให้มันล้มเลยถึงค่อยหยุดเดินเดินไปสองสามชั่วโมงเลยรู้สึกมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านสอนให้ลูกศิษย์เดินทีละหกชั่วโมงเดินไปอยากจะทำอะไรก็เอาเดินนี่แหละเอาการเดินนี่เป็นการกระทำลองเดินดูเดินยาวๆสองสามชั่วโมงไปเลยเดี๋ยวความอยากมันจะหมดเองพอมันเหนื่อยแล้วมันก็หายอยากเองนี่มันนั่งเฉยๆได้สบายนั่งสมาธิได้ต้องเอาแบบรุนแรงมันถึงจะสู้กับความอยากได้เอาแบบเลาะแหละเลาะแหละอันที่ละนิดเทียนหน่อยนี่ความอยากมันไม่ตาย แล้วมันกลับมาเร็วมาก ที่เราเอามันแบบสุดๆโหดๆกันเลยเดินทีก็เดิน4-5ชั่วโมงไปเลยนั่งก็นั่งไป4-5ชั่วโมงไปเลย แล้วต่อไปมันจะไม่อยากต่อไปมันก็อยู่เฉยๆได้ ทางโลก บ้ างนะคะพระอาจารย์คืออย่างเวลาทำงานช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคนกระทบกระท ั่ งก ัน เน ี่ ยค่ะ ก็มีสองประเด็นคือถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องทำใจเราหยุดความอยากของเราที่จะไปแก้ยอมรับว่ามันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็เกิด เราจะร ู้ ส ึ กว่าเราก็ทำดีที่สุดเราคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ตาม ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรากับเขาอย่างไรบ้างถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษก็อย่าไปพูดดีกว่าบางทีมันอาจจะดีแต่มันคนไม่ยอมรับเนี่ยพูดไปแล้วมันทำให้เกิดโทษเกิดปัญหาเกิดความเกลียดชังกันโกรธเกลียดกันก็อย่าไปพูดอย่าไปทำดีกว่าเฉยไปปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมเดี๋ยวบางทีปัญหามันก็แก้ของไปภายในตัวเองเราไม่ต้องแก้บางทีคนอื่นก็มาแก้เรา พยายามอดทนก ับ เร ื่อง น ี้อ ย ู่ ว่า ให้คร บ จนสัญญาเนี่ยพยายามเอาคำมั่นสัญญากับใครแล้วก็ไม่ควรที่จะผิดคำมั่นสัญญาก็เลยไม่กี่ปีไม่ใช่หรอ 2ป ีเดี๋ยวเดียวนี่แป๊บเดียวแล้วก็ปฏิบัติของเรานี้ไปก่อนไอ้นามีอะไรไหม You want to speak EnglishThe result, you should use the result as your measurement. Whichever way you do and you get the result, then you should use it that way. But this could also change from time to time. Sometimes walking longer maybe give you better result. Sometimes walking short give you better result. Then you just watch the result. because it's anicca. Your mind is anicca. Sometimes it lies long, sometimes it lies short. So it doesn't matter. Just look at the result. Which one gives the better result? It's like buying stock in the stock market. Which one gives you a higher yield? You buy that stock. But each stock can perform differently from time to time. Sometimes this stock perform better, sometimes it doesn't perform better. So you have to switch. So why shorter better? If you can, at least you know that which way is better, doing which way is better. If you know, if you can investigate and find out the cost, that's okay. If you can't, just know the differences. And don't try to waste your time finding the cost. Sometimes it's beyond your ability to find out. Then just accept the fact, look at the fact. That by doing this way, you get this kind of result. Doing that way, you get that kind of result. So which one is better? And use that one. But mostly it's usually your mindfulness is the main factor. So it doesn't matter whether you're walking short or long. It's whether you are mindful or not. If you're mindful, you will get the result. If you're not mindful, you won't get the result. Yeah. Now, part of the time, the reason why you want to do something very long period of time is to stop your desire. Your desire keep constantly wanting to do something different. When you're sitting, you want to go walking. When you walk, you want to come and sit. So you want to get rid of this desire. So you don't do what your desire tells you to do. You do the opposite. If your desire wants you to get up, you say, I'm going to sit down. Not doing anything is the best way of getting rid of your desire. Because your desire uses your body as the instrument. So if you block the body, stop the body from moving around, then your desire cannot get what it wants. Then eventually it will dissipate and disappear. Then next, when you become paralyzed, you cannot use the body, it will not hurt you. If you rely on your body to do what your desire tells you to do, in the future when your body becomes paralyzed or sick or old, then you will not be able to do what your desire tells you to do. Then you have bad feelings. So it's better to have bad feeling now until, if you don't do what your desire tells you to do, you'll get bad feeling. But you can use samadhi to help you alleviate this bad feeling. Use mindfulness or use wisdom. And if you keep on doing, resisting your desire, eventually your desire will disappear. Once they disappear, then it will not bother you to not be able to use the body in the future. Suddenly, for the giggle myself, like I have no idea why it's such. So, just lost my concentration. Just to beware. Yeah. Just beware that it comes up, and you don't have to follow it. That's all. If you want to giggle, you don't have to giggle. Yeah, everything is anicca, anatta. Just look at it that way. If you can control it, control it. If you cannot, just beware. Balance, like, because sometimes if I can sit, I can say that we just accept that period we can sit strong. Period, so we don't expect and we don't disappoint. But I think in one of translation, I can say that we have to be heavy-handed and aggressive because otherwise we can't even scratch the killing. So how do I balance that? I don't go crazy, myself like a teenager, but I have to be hardworking enough to progress. Well, you just have to to decide what you want from your sitting. See? If you want your you want to get rid of your desire, then just sit and don't follow, do what your desire tell you to do. Then you have to sit for a long time. But you just want to sit and use your mindfulness, then you just sit until your mindfulness cannot stop your desire. Then you have to get up. Then you go walk. But in this way, you're not getting rid of your desire. See? If you want to get rid of your desire, then you say, okay, I want to get rid of my desire of wanting to get up, to move around, to do things aimlessly. Then you just have to say, I'm going to sit down. I'm not going to do anything. Until that desire disappears. So your desire is part of the kilesa that you want to do something. Uh-huh. But if you have to do something that is important, that you have to do it, like taking care of your body, then doing that is not desire, it's reason. And when it's time to eat, then you have to eat. It's time to wash, you wash, you know. But when it's not time to do anything, then just sit down. Just stay put. Don't move around. This is the direct way of confronting your enemy. The other way is just the going around it. Like when you meditate, you concentrate on your breath, so you prevent your mind from thinking. And when you don't think, then you don't have desire that arises. But it's still there, the desire is still there. So when you lose mindfulness, your desire comes up. Then you have to get up. So if you want to confront your desire and get rid of your desire, then you must not do what your desire tells you to do. Like if you meditate and after you feel like getting up, saying you're not going to get up, you're going to sit more, you might switch position to avoid the pain. But you're not going to do anything that your desire tells you to do. Unless it's reason. If it's reason, then you have to do it. Time to sweep, time to walk. To eat, time to do this and that, then you do that, it's okay. But if it's not the time, just sit, don't do anything. No matter what your desire wants you to do, you say, I'm not going to do it. And you can use mindfulness to help you alleviate your stress, you know. When you have desire, your mind becomes very agitated, restless. So you can use Buddha or watch your breathing. Doing this, you have to do until your desire disappears. So if I feel it's good. Or at least you have achieved your objective, the number of hours that you have decided to sit for, 6 hours. And you're really confronting your problem, it's your desire. When you sit half an hour, walk half an hour, you're just learning to develop the tool to confront your desire. See? Eventually you're going to have to confront your desire and get rid of your desire. You have to let your desire arise and then let it disappear by itself. When it disappears, then the stress will disappear and your mind will become peaceful and calm. That means the person. Not necessary. You can sit on a plane for 12 hours and you don't get jhana. You go to sleep or you watch a movie. But here you don't do anything. You don't watch anything. You don't go to sleep. You just confront with your desire. You can use mindfulness, wisdom to help you cope with this restlessness, this agitation. If you do this, your desire will become less and less. And eventually you can stay in the same place and don't have to run around all over the place. Yeah. But you don't have to subject your body to physical pain yet. That's another level. Right now, we just want to have the body in normal, nothing, have any pain. You feel painful, you move, you can move. You know. You can sit on the chair, sit on your bed, stretch your leg. If you feel tired, you can stand up. Just stand, but don't do anything. Stand until you feel you want to sit down again. You can only go to the toilet, that's the only thing you can allow to go. If you're thirsty, have a bottle of water nearby. Then sit for, after your meal, morning meal, then you can sit until in the evening. Sit until you have to turn on the light before you stop. The problem is when you have meal, that period is so empty, and like the mind starts to find things to do. Uh-huh. Just having meal is an activity that the mind can do. Right, so you want to... You want to, yeah. I know, but if you don't let your mind dictate you what to do, eventually it cannot dictate you. So it dictates you and you don't do it, then eventually it stops dictating. If it dictates you and you follow what it tells you to do, then it'll come back and tell you to do again and again. Don't read, don't anything. Just use the Dhamma, your internal, you know, instrument, your mindfulness or wisdom. You can sit down, Buddha, Buddha, Buddha, or brush, watch your breathing, investigate the body, contemplate on the 32 parts of the body, contemplate on the ugliness of food, the dirtiness of food, you know, anything within the Dhamma. You know, you can use this. Yeah. But don't let it think about Singapore, or you know, then your desire will become stronger and then you will not be able to sit, to remain still, not doing anything. Yeah. You want to sit, stop your activity, your body activity. Actually, it's your mental activity. Because by blocking the body activity, your mental activity will, once it cannot use the body to do what it wants to do, then the mental activity eventually will disappear. Your desire will disappear. It's like people who want to stop smoking cigarette. What they do, they have to resist, right? Every time they want to smoke, they must not smoke. If they want to take a cigarette out and light it and then throw it away, it's okay. But don't smoke or throw the whole pack away. And when there's nothing to smoke, eventually your desire to smoke will disappear. This is the way to move forward, is to get rid of your desire. So you have got rid of some of your desire now. You left your home, you know. You get rid of your desire to go out of the house, to have entertainment and to socialize and everything. But you still have this desire to go from here to there, go from there to come back here. So you want to stop that also by sitting in one place. And after that, you can sit and let the body become painful and stay with the pain. That's the next step. See. You have stronger ability to resist your desire. It's not the pain you're resisting, it's your desire to run away from the pain that you want to resist. Samadhi and Vipassana. You can get rid of your desire, you have Vipassana. If you understand that the pain is, the desire is the cause of your unhappiness. So you want to get rid of your desire so that you will not have any unhappiness. Restlessness, agitation, these are all dukkha, see. And it's caused by your desire. And if you see that the desire is the cause of your suffering, so you resist your desire, get rid of your desire, Once your desire is got rid of, then there will be no restlessness or agitation. Your mind will be peaceful all the time. Don't have to do anything. Try to sit for 6 hours. If you in the room, half. Oh, maybe half or 3 hours. Then walk for 3 hours. Or else you won't move forward. You'll get stuck where you are. You need some drastic approach to move you forward. That's why you have to do this kind of thing. Like if you can sit cross-legged and sit for 6 hours, then if you can overcome, you can move forward. Or you go sit in a cemetery by yourself at night alone to fight your fear. You have to do that. So you need drastic measure. Ordinary measure is not enough. If it's enough, the Buddha doesn't have to leave the palace. He could practice in the palace. He could build a kuti in the palace and practice there. But it's not enough. You need drastic measure. You have to be subjected to all sort of hardship, danger, pain, in order to get rid of your desire. All right? 4 o'clock. Understand English? No? A little. A little. You don't learn English. It's a good time. Yeah. Oh. เราควรมีอะไรป่ะเ ค ยฟังไหมวันนี้ ก็ฟ ัง พ ระ อา จารย ์ มาก ็เออต้องฟังนะยังก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละการเหตุแบบเดิมผลก็แบบเดิมแต่ให้ผลมันมากกว่านี้มันก็ต้องเหตุมันก็ต้องมากกว่านี้หนักกว่านี้มันเยอะๆแยะๆเบาๆมันก็ผลก็เบาๆได้เห็นหนักผลมันก็หนัก อาจารย์ก็ยังยืดหยุ่นให้ยืนได ้ นะ ก็ขยับลองดูไปก่อนไงใหม่ๆก ็ ใหม่ๆก็ยืนได้ไปก่อนต่อไปก็ไม่ยืนเลยอย่ามาขยับซ้ายขยับขวาเห็นไหมวันนี้มีแต่อาจารย์ทั้งนั้นมีอาจารย์มีแต่หมอระดับปริญญาตีโทเอกเท่านั้นเลยเนี่ยวันนี ้ มีปัญญาชนเท่านั้นก็พยายามทำไปแล้วได้ผลเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับกับเหตุที่เราให้ลงไปนั่นมันจะได้มากกว่านั้นไม่ได้หรอกอย่าไปหวังซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งจะถูกรางวัลที่หนึ่งอันนั้นมันซุกมันอาจจะถูกก็ได้ครั้งหนึ่งจิตอาจจะรวมให้สักครั้งหนึ่งก็ได้มันซุกแต่อย่าไปคิดว่ามันจะรวมให้ทุกครั้งมันทำไปให้มีสติคุมใจไว้คุมความอยากไว้อยู่ถึงวันไหน วันที่15 วันที่15ลองอยู่ว่าอย่าเย็นๆทำไปเรื่อยๆอย่าท้อบางทีอยากมากๆแล้วมันก็จะท้อบอกว่ามีขึ้นมีลงการปฏิบัตินะบางช่วงก็ยากบางช่วงก็ง่ายถ้าช่วงไหนมันยากก็เบาๆหน่อยก็ได้ผ่อนบ้างก็ได้พอมีกำลังค่อยฮึดสู้ใหม่แต่อย่าเลิกแค่นี้คืออาจจะทำหนักบ้างเบาบ้างดูตามกำลังบางทีก็ทุ่มไปเลยเท่าไหร่สุดๆเลยบางทีไม่ไหวก็เอาประคับประคองไปก่อนอย่างน้อยขอให้มันอย่าถอยอย่าเลิกก็แล้วกันการปฏิบัติมันก็อย่างนี้มีเหมือนกับเดินทางขึ้นเขาลงเขาช่วงขึ้นเขามันก็เหนื่อยหน่อยแต่ช่วงลงเขานี่มันก็แหมทำอะไรก็ได้ง่ายมันก็อย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะมีอยู่วันนั้นใช ่ ไหม งั้นอย่าท้อเวลายากลำบากก็พยายามเหมือนขี่จักรยานขึ้นเขาขี่ไปเรื่อยๆช้าหน่อยหนักหน่อยก็พยายามไปพอถึงยอดแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแล้วพอเราโอ้ไปง่ายก็สำคัญอย่ายอมแพ้อย่าเลิกใช่ไหมอย่างหลวงตาบอกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแต่สู้หนักสู้เบาก็สู้ไป ถ้าแรงมากก็สู้หนักแรงน้อยก็สู้เบาเป็นไงได้ยินไหม เอาทุกอย่างไปปฏิบัติ เออดี